しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 待ちに待った天下一武道会が始まった。ドラゴン戦士たちは軽々と予選を通過していった。そして少年の部にいよいよトランクスが登場した。 来いよクソガキ。さあ、 おしゃべりなやつだ。お前に言われなくてもやってやら。チェッ、ちょっとだけムキになっちゃったかな。ガキだな俺も。 気絶しています、トランクス君の勝ち。 あっさり勝ち進むトランクス。さ、次は御殿の出番だ。僕の出番だ。御殿緊張の第一戦。 トランクコンタソン御殿。 Eliminacje wśród młodzików dobiegają końca. Szanowni Państwo, nasz spektakl trwa. Na matę wchodzi Ikos, lat 14. Będzie walczył z Son Gotenem, który ma tylko 7 lat. Brawa dla zawodników. Mistrzostwa świata w sztukach walki. To jeszcze dzieciak. Son Goten jest trochę przerażony. Ciekaw jestem, czy mały mnie rozczaruje. Trzymaj się, kochanie. Nie bierz przykładu z brata. Son Goten! Son Goten, nie bój się. Nic ci nie grozi. Moi synowie doprawdy nie mają szczęścia. Muszą walczyć z takimi przeciwnikami. To skandal. Złożę skargę u dyrektora. Nie martw się, Chichi. Twój młodszy syn przypomina swojego brata. Nie zna strachu. Walka nie potrwa długo. Wasz dzieciak miał po prostu szczęście. Mój syn przez wiele lat trenował u Herkulesa. Będzie mistrzem. Ale tłum, niesamowite. Coś mi się zdaje, że masz tremę. Ten chłopiec bardzo przypomina Son Goten. Wygrałem. Ależ tak, oczywiście. Skóra zdarta z naszego kochanego Songa. To na pewno jego syn. Jest bardzo do niego podobny. Nie traćmy czasu. Proszę się przywitać. Trzymaj się, kochanie. Odwagi, wygrasz. Nie miej dla niego litości. Jeżeli przegrasz, dostaniesz baty. Kolejna twojego brata. Żałuję, że nie mogę zagrzewać go do walki. Pośpieszcie się. Nic tu po mnie. Ta wściekła maszyna nie chce mnie słuchać. Przykro mi. Może byś poszedł pokibicować swojemu koledze. Nie masz ochoty? Znam wynik. Chodź, zabawimy się. Dzieci w twoim wieku nie powinno się dopuszczać do zawodów. Zaraz nabije ci wielkiego guza. Dlaczego markujesz ciosy? Nudzę się. Chcesz powiedzieć, że jesteś mocny? Pewnie trenowałeś. Ikos jest w dobrej formie. To widać. Wygrasz, kochanie. Lepiej niech pani szykuje bandaże. Wykończ go, kochanie. Jeżeli go nie załatwisz, ja wejdę na matę. Słyszałeś? Tylko tyle potrafisz? Szkoda czasu. Brawo, doskonale. To było zbyt proste. Obudź się, Ikos, słyszysz mnie? Stracił przytomność. Wygrywa Son Goten. Niemożliwe, na pewno oszukiwał. No i mamy spokój. Twój kolega jest bardzo zdolny. Ikos nie może się podnieść. Mówiłem, że wygra. Stało się. Słyszeliście? Wygrał siedmiolatek. To na pewno twój braciszek. Cudownie, pokonał piętnastolatka. Normalka. Dlaczego się nie cieszysz? Bardzo się cieszę. Zawody młodzików trwają nadal. Son Goten znów wygrał. Wygrał. Son Goten. Nie przeszkadzam? Ponownie wygrał Trunk. Brawo, mały. W ten sposób Trunk i Son Goten zakwalifikowali się do finału. Znamy już imiona finalistów. Są nimi 8-letni Trunk i 7-letni Son Goten. Pokonam cię. Nie chciałbym cię rozczarować, ale się mylisz. Mistrzostwa świata w sztukach walki. Zapowiada się wspaniały finał. Który z chłopców zostanie naszym nowym mistrzem? Trzymaj się, kochanie, liczę na ciebie. Son Goten, pamiętaj o nagrodzie. Dajcie z siebie wszystko, tylko o to was proszę. Nareszcie jakaś poważna walka. Długo kazali nam czekać, najwyższy czas. Obaj bez najmniejszych trudności zakwalifikowali się do finału. To piękny wyczyn. Dodam tylko, że chłopcy przyjaźnią się od lat. Niesamowite. Nie obejrzymy finału. Szybciej, śpieszy się nam. Cierpliwości powinna już działać. Mogę spróbować? Do kolejki. Słusznie. Tam mój brat. Proszę wracać na miejsce. Bardzo proszę. Nie słyszy pan? Tam na nas czekają. Taki jest regulamin. Muszę obejrzeć finał. Postawiłem na ciebie, Trunk. Musisz wygrać. Chcemy mieć ładne widowisko. Przyjechaliśmy z daleka. Mistrzu? Obudź się. Nie chciałbym panu przeszkadzać. Nic nie szkodzi. Próbowałem się skoncentrować. Mistrz musi być zawsze czujny. Przecież znasz mnie dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że zaraz zacznie się finał młodzików. Zawodnicy już weszli na matę. Powinien pan to obejrzeć. Chłopcy są wyjątkowo utalentowani. Publiczność jest pod ich urokiem. Słusznie, przejdę się tam. Obiecałem sędziom, że przyznam nagrodę zwycięzcy. Nie mogę przegapić tej walki. Szanowni Państwo, przed nami długo oczekiwany finał. Przeciwnicy czekają tylko na mój sygnał. Uprzedzam cię, Son Goten. Dzisiaj nie będzie taryfy ulgowej. Zamierzam wygrać. Wiem. Ja też. Są bardzo młodzi. Mają 7 i 8 lat. Wyeliminowali wszystkich konkurentów? Tak. Ciekawe. Ten mały kogoś mi przypomina. Na pewno się mylę. To niemożliwe. Już wiem, przypomina człowieka, który... Trzymaj się, Son Goten. Jestem z tobą, kochanie. Przede wszystkim dobrze się bawcie. Trzymaj się, Trunk. Odwagi, Son Goten. Brawo! No nie, zaczęli beze mnie. Poczekaj. Przepraszam, ale nie chcieli mnie przepuścić. Coś podobnego. Śpiewałaś serenady swojej narzeczonej? To nie jest moja narzeczona, to koleżanka, przysięgam. Dobra, wierzę ci. W samą porę. Dzieciaki są w doskonałej formie. Tak, trzymaj. Świetnie sobie radzicie. Jesteście najlepsi. Weź się w garść. Nie daj się, kochanie, walcz. On już długo nie wytrzyma. Przyłóż mu. Mocniej, Trunk. Okładaj go tak długo, aż się podda. We'll be right back. rąk, broń się, nie poddawaj się. Mały już słabnie. To jakiś koszmar. Muszę się obudzić. Niesamowite. Te maluchy są silniejsze ode mnie. A to łobuziaki. Mają to we krwi. To prawda. Gratulacje. Doskonale sobie radzicie. Nie do wiary. Niech żyje Trunk, niech żyje Son Goten. やるな二人とも。さすがサイヤ人のちびっ子たちだ。 へへ、ゴテン、そろそろ決着だ。覚悟しろよ。優勝するのは俺だからな。 次回ドラゴンボール Z 嬉しさ100万倍少年チャンピオン決定。 ああ、二人ともスーパーサイヤ人になっちゃダメだって言ったのに。